Բարև ձեզ, պարոն Սարուխանյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Խնդրում եմ սկզբից ներկայացնել, թե ինչ է կատարվել Բաշնի կողմից անցած 2017 թվականին։ Միշտ ձեր հարցին պատասխանելը, շնորհավորեմ բոլորիս համանորը եւ սուրբ ծնունդի արդիվ։ Ցանկանում եմ, որ 2018 թվականը լինի արտակարգ տարի, առանց արտակարգ դեպքերի։ Անցած տարի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության Ստեփանակերտի արտակարգ իրավիճակների բաժինը քաղաքացական պաշտպանության հարցերի արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման հետևանքների վերացման հիմնական միջոցառումների պլանով, ինչպես նաև վերադաս հրամանատարության կարգադրությունը լիազորությունների սահմաններում գործունեությունը ցավալի Ստեփանակերտի քաղաքացական պաշտպանության համակարգում բնակության տարածքների պաշտպանության խնդիրների որակով լուծելու համար։ Քաղաքապաշտպանության համակարգի պատրաստականության պահպանման նրա մակարդակի բարձրացման նպատակով շտաբային, հրամանատարաշտաբային, համալիր, հատուկ տակտիկական և օբյեկտային վարժանքների ընթացքում հիմնական ուշադրությունը ուղղված է եղել պատրաստականության հարցերի մշակմանը ու կատարմանը։ 2017 թվականի ընթացքում Ստեփանակերտ քաղաքում անցկացվել 20 օբյեկտային վարժանքներ, հրամանատարաշտաբային, շտաբային և 6 համալիր ուսումնավարություններ, այդ համալիր ուսումնավարությունները հիմնականում անցկացվել բժշկական հաստատություններում եւ բոլոր հանրակրթական այդ օբյեկտային ուսումնավարությունները Ստեփանակերտ քաղաքում տեղակայված բոլոր կրթական հաստատություններում եւ ուսումնավարություններից ելնելով կարելի ասել, որ Ստեփանակերտ քաղաքի քաղաքացական պաշտպանության համակարգը ունակի իր արժե դրված խնդիրների կատարել բավարար մակարդակով։ Ապրիլյան դեպքերից հետո ինչպես է վերաբերում ուսումնավարժությունների մասնակիցները, ասենք դպրոցներում ուսուցիչները, աշակերտները, բուժհիմնարկներում բժշկական սպասարկում իրականացնողները այդ միջոցառումներին, նրանք գիտակցում են դրանց կարևորությունը։ Մինչև 2016 թվականին ապրելը մեր բնակչությունը ավելի շատ այդ ուսումնավարությունները տեսնում են որպես ինչ-որ խաղարկության ձև ու ոչ այդքան լուրջ են վերաբերում, բայց ապրելից հետո մեր բնակչությունը ավելի լուրջ է վերաբերում տվյալ միջոցառումներին, քանի որ արդեն գիտակցում են, որ քաղաքացական պաշտպանությունը իր օրույն տեղ ունի երկրի ազգային անվտանգության համակարգում։ Քաղաքում քանի դեպք է գրանցվել, վիճակագրական տվյալներ խնդրում եմ ներկայացնել։ Ուրեմն 2017 թվականին բաժնում գրանցվել է մոտավոր 2300 արտակարգ դեպք, որից 235-ը հրդեհների դեպքերն են։ Գրանցված հրդեհների գերակշիռ մասը կազմում է խոտացած տարածքների հրդեհների դեպքերը, որի թվականակ աշխատու ժամանակահատվածում կազմել է 131 դեպք, 2016 թվականի 65 դեպքի դիմաց։ Կրկնակի շատ է։ Պատճառը բուսացած տարածքների հրդեհների աճի հիմնական պատճառը հանդիսացել է չորային եղանակի երկարատև պահպանումը եւ քաղաքացիների կողմից գրակի հետ անզգուշ վերաբերմունքը։ Ստեփանակերտ քաղաքի տարածքում հրդեհների հետևանքով հասցված ուղղակի նյութական վնասի չափը կազմել է 19,652,985 դրամ։ 2016 թվականի նույն ժամանակահատվածի 2,829,285 դրամ, այսինքն հրդեհների հետևանքով պատճառած վնասի չափը մոտավոր 7 անգամ ավելացել է։ Բնակելի շինություններում հրդեհի դեպքեր չենք կարող ասել ինչքան, բայց գիտենք, որ 2017 թվականին ցավոք բնակելի շինություններում հրդեհի դեպքեր եղել են։ Շինություններում հրդեհները բավականին էլի աճել են 17 թվականին։ Բնակելի հատվածում, բնակելի տներում գրանցվել է Ստեփանակերտ քաղաքում 9 հրդեհի դեպք, ցավոք այդ հրդեհների ժամանակ 2 հոգի զոհվել են։ Դարձյալ աճ է գրանցվել։ Պատճառը ո՞րն եք համարում, ինչի ցույց տվել վերլուծությունը։ Բնակելի տներում հրդեհները հիմնականում բռնկում են ջրուսման ժամանակահատվածում, որի պատճառները հիմնականում բնակության կողմից հրդեհային անվտանգության կանոնների խախտումներն է, այսինքն օգտագործում են ինքնաշեն էլեկտրական սարքավորումներ կամ առանց հսկողության ընդողում էլեկտրական սարքավորումները, որին մոտ տեղադրված են դուրավարտ նյութեր կամ մոտիկ են պահարաններից, վարակուրներից։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության համապատասխան տեսչությունը կանխարգելիչ աշխատանքներ է տանում։ Դա համարել նաև այդ աշխատանքներում եղած թերությունների հետևանք։ Ջրուսման ժամանակահատվածը մինչև սկսելը արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության դրան անվտանգության տեխնիկական անվտանգության տեսչության կողմից ստուգ այցեր է կատարվում, բնակարանները, կազմակերպությունները շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ տեղ եւ այդ ուղությամբ ցավալուն աշխատանք է կատարվում, որպեսզի նման դեպքերը բացառեն եւ կամ նվազագույնի հասկանումները, խախտումները հասցնեն նվազագույնի։ Այնուամենայնիվ բնակության կողմից էլի թույլ է տվում արդեն ավտանգության կանոնների խախտումներ։ Ինքնաշեն էլեկտրական սարքավորումներ օգտագործում են նաեւ վարչական շենքերում ջերուցման համար։ Այդ սարքավորումները գնվում են խանութից։ Ինչու են վաճառվում խանութում, եթե ինքնաշեն են, որ գնվեն Ստեփան Կերտի արտակարգ իրավիճակների բաժնի լիազորությունների շրջանակում չի մտնում այդ խնդիրների եւ վախտումների դեմ պայքարը, այդ իսկ պատճառով չեմ կարող պատասխանել ձեր տված հարցին։ Կրկին անդրադառնանք քաղաքացիական պաշտպանության համակարգին, խնդրում եմ կոնկրետացնել, թե ինչքանով է պատրաստ մայրաքաղաքի քաղաքացիական պաշտպանության համակարգը գործելու պատերազմական պայմաններում, նրա պատրաստականության աստիճանը։ Դուք ասում եք, անցկացվել են ուսումնավարժություններ, վարժանքներ, հրամանատարաշտաբային վարժություններ, քաղաքացիներս չենք կողմնորոշում դրանցից որը ինչ նպատակ է հետապնդում, համենայն դեպս ինչ որ չափով իրազեկվում ենք, թե ինչ կերպ պետք է մեզ պահել արտակարգ իրավիճակներում, լինի պատերազմ, բնական աղետ, ասենք երկրաշարժ, հրդեհ եւ այլ եւ այլ։ Մեզ հետաքրում է դրանց արդյունքը, այդ վարժությունները ինչպես է գնահատել բաժինը։ Հիմնականում պլաննով նախատեսված քաղաքացիական ինչ գնահատական է դրվել։ Միջոցառումները լրիվությամբ կատարվել են 2017 թվականի ընթացքում եւ այդ ուսումնավարությունների նպատակն է ուսուցանել քաղաքացիներին և ուսումնավարության ընդգրկված քաղաքացիական պաշտպանության կազմավորումներին պատերազմական ժամանակահատվածում կամ տվյալ արտակարգ դեպքում իրենց գործողությունները, ասենք եթե քաղաքացիական պաշտպանության վարժանքի թեման հակարագորտի հանկարծակի հարձակումն է եւ հետևանքների վերացումն է, իրենց գործողությունը հանկարծակի հարձակման ժամանակ եւ դրա հետևանքների վերացման ժամանակ ու կարելի ասել ուսումնավարությունները ասել են իրենց նպատակին անձնակազմ քաղաքացիական պաշտպանության կազմավորումները իրենց արջև խնդիրները բավարար մակարդակի կատարել են։ Եթե համեմատություն անցկացնենք 2016 թվականի ապրիլից առաջ եւ ապրիլից հետո, ապրիլից առաջ էլ դուք նման վարժություններ եք անցկացնում, նման վարժանքներ եք անցկացնում, ինչ որ բան ապրիլից հետո ձեր աշխատավոճում, աշխատանքում փոխվել է։ Անշուշտ փոխվել է 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի դարը փորձից հետո կատարվել է վերլուծություններ համապատասխան եւ կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ, որպեսզի եղած այդ բաստողումները վերացնեն։ Մենք զրուցել ենք 2016 թվականի ապրիլի 29-ին, քարորիա պատերազմից մի քանի օր հետո, այդ օրերին էլ դեռևս լարվածությունը պահպանվում էր, այն ժամանակ մանրամասը անդրադարձանք բազմաբնակարան շենքերի նկուղների, կիսանկուղների վերանորոգմանը, որին ձեռնամուխ էր եղել Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը։ Անցել է մոտ, համարենք մոտ 2 տարի։ Կարող ենք ասել, որ բոլոր բազմաբնակարան շենքերի նկուղները պատրաստ են անհրաժեշտության դեպքում ծառայելու բնակչությանը։ Նկուղների վերանորոգման եւ կառուցման գործը մշտապես եղել է երկրի ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում, ոչ միայն 2016 թվականին կամ 17 թվականին, այլ ընդհանրապես։ Ապրիլյան դեպքերից հետո այդ ուղղությամբ կատարվող աշխատանքները լավ ավելի մեծափ են ստացել։ Մենք էլ մեր բաժնի կողմից համապատասխան հաստատված գրաֆիկի պարբերաբար ստուգումներ ենք անցկացնում բազմաբնական շենքերի նկուղային հարկերում եւ ստուգումների արդյունքները ուղարկում ենք համապատասխան պատասխանատու կառույցներին դերությունների վերացման ուղղությամբ, որպեսզի աշխատանք կատարվեն։ Ստեփանակերտ քաղաքի բազմաբնական շենքերի այն նկուղները, որոնք պիտանի են օգտագործել որպես ապաստարան, մինչեւ 2017 թվականը բոլոր այդ նկուղները վերանորոգվել են ու այդ ընթացքում էլ մաքրման այս ցետոյ մաքրման աշխատանքներ կատարվել են։ Իսկ կահավորանք որոշ կահույք տեղադրվել է այն նկուղները, շեշտեմ, այն նկուղները, որոնք պիտանի են որպես ապաստարան օգտագործել, այլ ոչ թե ինչ-որ տեխնիկական հարկեր են առնել։ Այսինքն կա նկուղային հարկը, բայց ինքը պիտանի չէ որպես ապաստարան օգտագործել կարճաժամկետ կամ երկարաժամկետ։ Այն բոլոր նկողները, որոնք պիտանի են, լուսավորության հարցերն են լուծվել, սպիտակեցման հարցերը լուծվել, մաքրման աշխատանքները աղբից, եւ տեղադրվել են դռներ, այդ դռները հիմա գտնվում են փակ վիճակում, մուտքերում դռներ։ Բնական մուտքերում տեղադրվել են այդ մետալյա դռների բանալիները գտնվում են պատասխանատու անձամբ հարկերած դեպքում, որպեսզի անմիջապես բացվենադերները ու բնակիչները պատասխարեն նկողային հարկերում։ Ինչ վերաբերում է պատասխարումից դուրս մնացած բնակիչներին, ես այդ հարցն եմ ուզում տալ, կան շենքեր, որոնք նկուղ չունեն կամ էլ բնակելի տների թաղամասերում, որտեղ պատասխարվեն բնակիչները։ Այդ ինչ վերաբերում է պատասխարումից դուրս մնացած բնակիչներին կամ այդ թաղամասերին, կա համապատասխան առաքարուցող բարձագույն թաքստոցների գրաֆիկ, որի համաձայն համանաժամկետները անհրաժեշտության ժամանակ դրանք կկառուցվեն։ Ստեփանակերտում չկան, չէ՞, տիպային պատասպարաններ։ Ունենք որոշակի թվով։ Գոնե այդ տիպային պատասպարաններում կան սանիտարական հանգույցներ, ջուր անցկացված է, անհրաժեշտ սննդամթերքի, դեղորայքի պաշար։ Ունենք, որ մարդիկ ստիպված չլինեն դուրս գալ պատասպարանից, չէ՞, որ այդտեղ պատասպարվելու են թե հիվանդներ, թե ծերեր, թե երեխաներ։ Դա ձեր բաժնի պարտականությունների մեջ չի մտնում, քաղաքապետ առանում նման հարց բարձրացրել եք։ Վերջի տարիներին փորձում ենք համատեղ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ, դեպքում Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի հետ, քաղաքային համայնքի հետ ամեն տարի գոնե որոշակի քանակությամբ նկողային հարկերը, որոնք հարմարեցված են ապաստարանների, ձեր նշված այդ միջոցներով տեղադրելով ստացել նա տիպային ապաստարան։ Վերանորոգված նկուղները մաքուր են պահվում, թե առաջվա պես վերածվում են հնոտիքի պահեստի, աղբանոցի, հետևում է, շրջայցեր կատարում է ձեր բաժինը։ Նշել եմ, մեր Ստեփանակերտի արտակարգ իրավիճակների բաժնի կողմից համապատասխան հաստատված գրաֆիկի բարբերաբար ստուգումներ են անցկացնում Ստեփանակերտի բազմաբնակարան շենքերի նկուղային հարկերում, և կարող եմ փաստել, որ կան նկուղային հարկեր, որտեղ բնակչությունը մոտենում է սրտացավ, գիտակցաբար այդ կատարած աշխատանքները պահպանելու ուղղությամբ իրանք են աշխատանքներ կատարում, ցավոք սրտի կան նաև շենքեր, որտեղ բնակչությունը ընդհանրապես չի ուզում այդ հարցերը մաքրությունը պահելու ուղղությամբ, կատարած այդ աշխատանքը գոնե մինիմալ չի պահպանում, հտոտում են այդ։ Բայց եթե բանալիները գտնվում են պատասխանատու անձանց մոտ, ինչպես են մտնում նկուղներ։ Միշտ չէ, որ դռների մուտքերով են մտնում, կա օդափոխման համակարգեր, որտեղ մի միջոց գտնում են։ Այո, միջոցներ չկան նմաններին դուժելու։ Փորձում ենք գարկի հրավիրել, որպեսզի հետագայում նման դեպքեր բացառվեն։ Այդ ուղղությամբ էլ կատարում աշխատանք ու մեր ստուգումների նպատակներից մեկն է նաև դա, որ քաղաքացիներին զգուշացնենք եւ բացատրենք, որ նման դեպքերը բացառենք։ Դուք ասացիք, որ բաժնում գրանցվել են 2017 թվականին քանի դեպք, 2000-ից շատ, 2300-ից շատ։ Հիմնականում ինչ հարցերով են դիմում քաղաքացիները, ինչ դեպքերում են դիմում քաղաքացիները բաժին։ Այդ ահազանգերը բոլորը ստանում են արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոն։ Ահազանգերը տարբեր բնույթի են լինում, գերակշիռ մասը կազմում է սոցիալ-կենցաղային դեպքերը եւ ահազանգերը։ Ասենք դուռը փակվում է, չեն կարողանում բացել։ Այո, ես կարող եմ նշել, որ ոչ մի զանգ անպատասխան չի մնում, բոլոր զանգերին պատասխանները տրվում է եւ հարցի լուծումը տրվում։ Եթե հաշվեշտություններում մեկնում են դեպքի վար, եթե խորհրդակցական, ասենք խորհրդի կարիք է լինում, խորհուրդ են տալիս կամ ուղում են դեպի ուրիշ կառույցների, բոլոր դեպքերում պատրաստական են աջակցելու, օգնելու ծառայությանը դիմած քաղաքացիներին։ Ես իսկապես դա կարող եմ հաստատել։ Մենք երկրաշարժերին չանդրադարձանք, եղել են վարժություններ, որ թեման լինի ինչպես պահել իրեն, եթե երկրաշարժ լինի։ Վերջի տարիներին 16-17 թվականներին վերաբերում հիմնական շեշտը դրվել էր հակառակորդի հանգարձակի հարձակման հետևանքների վերացման թեման, հիմնականում ուսումնավարությունն է դա, բայց դրանից առաջ տարիներին ուսումնական վարժանքների ժամանակ նաև խաղարկում էր երկրաշարժի թեման։ Կարող եմ ասել, որ երևի բնակչությունը ավելի շատ անհանգստացած էր 2017 թվականին նոյեմբեր ամսում այդ երկրաշարժը, որը բավականին ցնցեց Արցախը, Ուզում եմ ներկայացնել հայկական կարմիր խաչի ընկերության Ավատանք ընտանի ձեռնակի կետերը, թե ինչ պետք է անել երկրաշարժից առաջ։ Յուրաքանչյուր մարդով ապրում ես այս մավատանգոտում, պետք է իմանա ինչ անել երկրաշարժից առաջ, երկրաշարժի ժամանակ, երկրաշարժից հետո, հնարավորինս քիչ դժվելու համար։ Երկրաշարժից առաջ պետք է շենքի սեսմակայունությունը նվազեցնող ձևափոխումներ չկատարել։ Պարոն Սարուխանյան, քանի որ մենք այդքան ժամանակ չունենք, դա բացատրական քարոշչական աշխատանք է, հաշվի առնելով, որ 2017 թվականի նոյեմբերին դրանից առաջ երկրաշարժ տեղ ունեցավ դարձյալ մեծ ուժգնությամբ, որի հետևանքները իրենց վրա զգացին նաև արցախցիները, 2018 թվականին չեք որոշել որևէ ուսումնական վարժություն նվիրել հենց այդ թեմային, թե ինչպես պահեն իրենց քաղաքացիները երկրաշարժի դեպքում, վարքագիծը նրանց։ Մենք դարձյալ մի տեսակ ոչ լրջորեն ենք վերաբերում նրանք։ Եթե երկրաշարժը լինում է, սպասում ենք, թե երբ կդադարեն ցնցումները, բայց որևէ գործողություն չենք ձեռնարկում։ Սակայն վարքաները կարող են շատ դառը հետևանքներ ունենալ։ Անմիջապես երկրաշարժից հետո ծառայության տնօրենի մոտ անցկացվել խորհրդակցություն, որտեղ կոնկրետ խնդիրներ է դրվել ծառայությունների եւ բաժինների վրա, որպեսզի մեծ ուշադրություն դարձնենք նաև երկրաշարժների ժամանակ հետևանքների քչացման ուղղությամբ աշխատանք կատարել, ու հրամանի համաձայն մենք 2018 թվականին արդեն նախատեսել ենք նման միջոցառումներ իրականացնել։ Խոսենք անելիքներից։ 2018 թվականին ինչ եք ծրագրել։ Իհարկե, ընդհանուր առմամբ գիտենք, թե ինչ խնդիրներ են դրված բաժնի առաջ, գործնեությունը ինչ ոլորտներում է կազմակերպում, կոնկրետ որևէ նորություն սպասվում է։ Փորձելու ենք 2018 թվականին նույնպես կատարել պլանի համաձայն բոլոր միջոցառումները, ու շեշտը դնելու ենք հիմնականում պատրաստականության հարցերի մշակմանը ու կատարմանը։ Քաղաքացիական պաշտպանության համակարգին է։ Քաղաքացական պաշտպանության համակարգում առավել մեծ ուշադրությունը դարձվելու է այդ համակարգին։ Շնորհակալություն զրույցի համար։ Ձեզ շնորհակալություն։